کہنے لگے قیل ان اللہ لیس بخالقین وقیل ان رسول وان رسول اللہ لیس من البشر وان علی لیس بابن عمه من شک فی ھذا المقال فقد کفر. یعنی پہیلی ہے چیستاں ہے اس کو ہم سے کیا پوچھنا. بعض اساتذہ پہیلیوں کا بہت وہ رکھتے ہیں ذوق. ہمارے اساتذہ اصول کا ذوق رکھتے تھے, بچوں کو اصول بتاتے تھے, عبارت پڑھنے میں ان کو مدد ملے, وہ سمجھیں کیسے عبارت پڑھی جاتی ہے, کس قانون کا اجرا کیسے کیا جاتا ہے. تو وہ پہیلیاں پوچھتے تھے. اب بعض جگہ ہم بول پڑھتے تھے, بعض جگہ چپ رہتے تھے. یہ بھی ایک پہیلی تھی. ابھی تو بہت بڑی پہیلی ہے, سنی ہوگی تم لوگوں نے. ارے عادل سنی ہو, جاہل عادل جاہل یہ چپ ہنس رہا خام خواہ کے لیے. تو بول دے تو بے بول تو یہ کشمیری. ارے کشمیری ہے تو یاد ہونا چاہیے. ویسی ایسی بہت پہیلیاں. پھر کہنے لگے ان نفی بستاننا نارنجنا منجنا نارنجنا نارنجنا. خیر یہ تو ہم نے بتا دیا تھا, لیکن یہ پہلیاں بس پوچھتے تھے. جب وہ سمجھ گئے کہ یہ بچے ماشاء اللہ فن کو جانتے ہیں, ان کو قواعد کا استحضار ہے, ایک سانس میں چھ ہجامی کی ڈھائی اور تین سطر پڑھنے والے ہیں, پھر وہ کچھ بولے نہیں. پھر پہلیوں کے چکر میں پھنس گئے اور پھر امتحان لے کے چلے گئے اور پرچے کے متعلق کہہ گئے حضرت مولانا کو کہ آپ جانچ لیں گے. مولانا بہت ناراض ہوئے تھے کہ بچوں کو ہمارے پریشان کیا, ناشتہ تک نہیں کرنے دیا اور پرچہ دیکھے بغیر چلے گئے. لیکن پھر مولانا پنجابی صاحب مرحوم گھر آئے. ہمارے استادوں نے ہم لوگوں پر محنت کی تھی, اس لیے ان کو تو بھائی چاہیے تھا. اساتذہ کو بہت غصہ آتا ہے جب کوئی طلبہ کو ان کی حیثیت کی رعایت سے نمبر نہ دے کہ آپ میں تو یہ نہ میرا ذہن ہے. میرا ذہن یہ نہیں کہ میں تم لوگوں کو پا جاؤں, سب کو فیل کروں, ایک طرف سے فیل کروں گا, کھانا بند کرا دوں گا, وظیفہ بند کرا دوں گا, ڈسچارج کرا دوں گا, گیٹ آؤٹ کرا دوں گا. یا تو بہت انگلش بول لو. ہاں صاحب, ایک لڑکا کہہ رہا لڑکے غصے سے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ آپ تو مذاق کر دوں. میں کہا نالائق مذاق نہیں کرتا ہوں, سچ کہتا ہوں, تمہارا مخالف ہوں. کہیں مجھے مذاق مذاق سمجھتے ہو. اگر میں منتحی ہوتا کم سے کم 200 کو تو فیل کرتا ہے. جتنی بنگالی بنگالی جب میرا امتحان آتا تھا کہتے تھے بکرے ڈرتی بہت تھی. کیوں بچوں میں تھا پہلے بہت نرم. جب دارو طلبہ میں میں نے قیام کیا اور طلبہ کی آوارگی دیکھی تب میں سب کو, ورنہ میں تو اپنے اوپر قیاس کرتا تھا کہ بچے کتاب لیتے ہیں اس لیے بس نرم امتحان لیتا تھا پاس کرتا چلا جاتا تھا. اب جب دارو طلبہ میں قیام ہوا اور طلبہ کی آوارگی دیکھی تو میری طبیعت سے اتر گئے, پھر میں فیل کرنے لگا. کہ ہم لوگ تو بڑی محنت کرتے, بے شک بعد عشاء جدھر دیکھو اسٹوو جل رہے ہیں, ایک دیکھ کے ہم کو واقعی تعجب ہوتا. نمبر 23 ایک تھا جس نے یوسف برمی عشاء کے بعد اسٹوو جلاتا تھا, ورنہ عادتاً طلبا اسٹوو نہیں جلاتے تھے. کوئی ضرورت پیش آ جائے, کوئی بات ہو تو الگ بات ہو. اور اب تو دیکھو بنگالی اور بہاری ہونے کا ترجمہ یہ ہے کہ بعد عشاء اسٹوو چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ من کان بہاری یتبخ, من کان بنجالی یتبخ. یہ کیا اس وقت ایک خاص بنگالی تھا جیسے ہمارا خاص شاگرد تھا, وہ کبھی میں معلومات کی گدی وہ نہیں پکاتا ہوگا تو مطالعہ میں لکھتا ایسے تھے بچے. اور اب بنگالی ابھی خبیص بنگالیوں کو گدھوں کو بھینسوں کو سنڈوں کو اور خچروں کو ایسی چھوڑ دیتا, سب کو فیل کرتا اور ان کا لفافہ لپیٹ کے حوض میں ڈلوا دیتا, خبیصوں کو نکال دیتا. اب بنگالی کہہ کے اپنا معاف کیجیے بات جی نہیں, میں کا خبیصوں میں نہیں مانوں گا, تمہیں فیل ہی کر دوں گا. ویسے ہوتی ہوں گے فیل, سب بہاری فیل ہوتے ہوں گے، بنگالی، بہاری، گجراتی، سڑیل، یو پی والا ہے ہی نہیں کوئی، یو پی والا بچے کوئی چہرہ ہے یو پی کا؟ یو پی کا چہرہ تو ایسے چمکتا ہے جیسے بڈھے کا ہے، میں تعلیم سے فارغ ہو گیا تھا تو ایک صاحب مجھے چھیڑ رہے کہنے لگے کہ جون پور والے ایسے ہی ہوتے ہیں، مجھے بھی مذاق سیدھا سے دفتر میں تھے کھڑے، میں نے کہا جی ہاں زیارت فرما لیجیے، بس ایک دم جو چپ ہوئے سے بالکل بولے ہی نہیں کہ کون تھے مولانا عبد المالک صاحب، ان کو چھیڑنا نہیں چاہیے، ہر وقت عام طور سے تو میں بات سن کے خاموش ہو جاتا تھا، لیکن کبھی میں بھی تو گرم ہوتا تھا نا، تو جو گرم ہوتا تھا بھی بول پڑتا تھا، دیکھنا چاہیے، وہ عصر کے قریب کا وقت تھا، آدمی سبق پڑھا کے یا مطالعہ کر کے نکلتا ہے، اس کے دل دماغ میں قدم کیا کیا ہوتا ہے، اسے چھیڑنے سے دماغ کو لزم ہوتی ہے، چلو اچھا کیا نہیں کہہ رہا تھا بھائی، تنہیں سے تو ہو گیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر کے آ رہے تھے، یہ تو سب کچھ ہو گیا، تو کیا کس بات پہ جو انتہا ہوا تھا، اس پر سوال مجھے مد دیکھ اگر کچھ لکھا ہو تو اسے دیکھ کے بول دے، اس پر سوال ہوا کہ بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوے اور کرمانی جملے اولا پر آ جائے، ارے یہ تو ہو گیا ہے جملے کے آگے، اس پر انہوں نے جو فرمایا اس پر اشکال کیا پاگل بات کسی آدمی، یہاں اشکال یہ کیا گیا کہ حضور کو طواف کے بعد پھر حسبا جانے کی کیا ضرورت تھی، اس کا جواب یہ ہے کہ مدینے کا رستہ محسب ہی سے تھا، لیکن علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری، حافظ ابن قیم وغیرہ نے یہ اختیار کیا ہے کہ جملہ ثانیہ راجح ہے، اور اسی کو حضرت شیخ نے اختیار فرمایا ہے، اصل بات یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تنعیم روانہ کر دیا، وہ وہاں سے احرام باندھ کر آئی، اور عمرے سے فارغ ہو کر جب مکہ مکرمہ سے نکل کر محصب پہنچی تو آپ بالکل تیار پابر کار تھے، اسی کو روایت میں وہ منحبت منہا سے تعبیر کر دیا، اے وہ یرید ان ینحبط منہا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابھی اس باب سے پہلے باب کی جو آخری روایت ہے اس میں صاف وارد حضور نے فرمایا اخری دوست کے من الحرم فلتحل بعمرہ ثم افرغا ثم اتیا ہاہنا فینی انظرکما حتی تاتیانی قالت فخرجنا حتی اذا فرغت وفرغنا الطواف ثم جئته بسحر فقال هل فرغت قلت نعم فآذن بالرحيل في صدري فارتحلنا الصبح، اور آئندہ حدیث میں آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے آئے اور آپ نے وہاں پر فجر کی نماز ادا فرمائی اور طواف وداع کیا، اس سے صاف معلوم ہوا کہ عائشہ کی ملاقات عمرے سے فراغت کے بعد محصب میں ہوئی، اور اس کے بعد حضور نے اعلان رحیل کیا اور آپ مکے کی طرف کو چلے اور وہاں طواف وداع کیا، فجر کی نماز ادا کی اور پھر مدینے کے لیے روانہ ہو گئے، آپ لوگ اعتراض اعتراض کوئی بات نہ سمجھتے ہو نہ پوری بات ضبط کر پاتے ہو، اگر ایک حرف بولتے یہ بیٹھے گجراتی ساتھ یہ سمجھ رہا تھا اگر میں بولوں گا تو ابھی میرے اوپر سلواتیں پڑھنی شروع ہو جائیں گی، اس لیے نہ بولنا اچھا ہے، اور نہ بولنے پر بھی سلواتیں پڑھتی ہیں اور تو بچ ہی نہیں سکتے، ادھر سے بولو تو مصیبت، ادھر سے بولو تو مصیبت، چلیے سورج کہیں کہ بالکل چل بس انا بالوسط اسمعني نے سوچا الشیخ القانا کہ میں آج تیر ماروں گا, ایسی بات کہوں گا کہ سپتست برجری گئے عالم دوا میں ماں لوگ مان جائیں گے میں ہوں کچھ. دیکھیے ہنستا کیسے, جیسے کوئی بڈھا گدھا ہنس رہا ہو. چلو بچوں اتنا بلاج ہے اس کال کو شروع کیا تو بھی بہت ہے ایسے ڈاکٹری دفنا دعا تھوڑی دیر کو سب پنکھے آف کر دو کہ تم ہمنا بھی کھانسی شروع ہو جائے گی. میں نے آج غسل کیا وہ گرم پانی نہیں کیا اور بہت ہی طبیعت پریشان تھی, کھجلا رہا تھا بدن, تو میں صحیح پانی سے غسل کر لیا. وہ قدر تھا اس میں, کیا وہ کہلاتا ہے جس میں پانی گرم کیا جاتا ہے, گیزر. گیزر میں کچھ پانی تھا لیکن گرم نہیں تھا, ویسے کنکنا سا, اور وہ پھر ختم ہو گیا تو پھر تازہ پانی سے پہلا سا. چلو تو بجلی کا الحمد لله رب العالمين سبحان الله اكبر انا مالك انا نبي رسول الله محمد بن عبد الرحمن بن عوف لنا اور وقت بن زبير انا شكر رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حجة الوداع فمنا من اهل به عمره ومنا من اهل به حج وعمره ومنا من اهل به حج وعمره. اس وقت ہوا جب حضور نے حلیفہ میں انصاف کی قسمیں بیان کی. چلیے وہ اہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحج فاما من اہل بالحج و جمع الحج والعمرۃ لم یحل حتى کان یوم النحر وبه کی عائشہ کی روایت ہے اس میں اہل بالحج. چلیے وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبۃ للحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعلي بن عثمان ينهان المتعب وعلي وين عثمان ينهان المتعب. عثمان جس متاع سے منع کرتے تھے اس سے کیا مراد ہے؟ بعض تو کہتی ہیں فسخ الحج للعمرہ مراد, اور بعض کہتی ہیں تمتع اصطلاحی مراد. چلیے حضرت حضرت مقداد بھی نیچے یا عمار نے کہا کہ عثمان جمع بین الحج للعمرہ سے منع کرتے ہیں, تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کا تلبیہ پڑھ لیا. معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حج ایک ساتھ کیے, یہ سب بند کر دیا, بس ادھر کا کر لو ہماری طرف, ہمارا ایریا چھوڑ دو. اس ایریا میں پنکھا نکلا کہ بغیر کام چل رہا ہے, سب ادھر سے کھلا ہوا ہوا آ گئی. چلیے یعنی اہل جاہلیت یہ سمجھتے تھے کہ اشور حج میں عمرہ کرنا زمین میں بہت بڑا گناہ کرنا کے مرادف ہے, اسی لیے ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ جاہلیت میں حج مفرد تھا, قران اور تمتع نہیں تھا. قران اور تمتع حج اسلام میں اسلام کے زمانے میں ظاہر ہوا. سنیے ویجعلون المحرم سفر, اور محرم کو سفر بنا دیتے تھے, یعنی نسی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس وقت سفر پہلے آ گیا اور محرم بعد میں آئے گا. یہ کرتے اس لیے تھے کہ حج سے فراغت کے بعد فوراً ان کے دلوں میں یہ بات جوش مارتی تھی کہ فلاں جگہ ڈاکہ مارا جائے اور فلاں سے انتقام لیا جائے, اور محرم تھا اشہر حرم میں, اس میں فوری طور پر کسی پر حملے کی گنجائش تھی نہیں, بس یہ کہہ دیتے تھے نہیں اس بار سفر پہلے آ گیا ہے محرم بعد میں آئے گا. سفر اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا ہے, یہ ہے منسوب. الف کو قبیل ربیعہ کے لغت پر نہیں لکھا گیا, وہ لوگ منسوب کا الف لکھتے نہیں لیکن پڑھتے ہیں, لہذا یہاں پر یہ علون المحرم سفرن پڑھنا چاہیے. لیکن بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ سفر غیر منصرف ہے, اور دو علتیں معرفہ اور ساتھ ہیں, یعنی ایک تو یہ معرفہ ہے اور دوسری ساعت ہے یعنی مونس ہے. فإن الأزمنة كلها ساعات سمين ويقولون إذا برأ الدبر وأقبل آخر وانصلى فسافر حلت العمرة لمن يعتمر. إذا برأ الدبر یہ کلمات اربع اسی طرح سے موقوفاً پڑھے جائیں گے. دبر وہ زخم کہلاتا ہے جو پالان کی رگڑ سے اونٹ کی پشت پر پیدا ہو جاتا ہے. عفل اثر, اثر سے مراد نشانات اقدام ہے. اور بعض روایات میں عفل وبر وارد ہوا ہے. وبر کہتے ہیں اون کو. پالان کی رگڑ سے اونٹ کی پیٹھ کی اون گھس کر ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد جب سفر موقوف ہو جاتا ہے تو پھر اون بڑھ جاتی ہے. منسلخ سفر, اور سفر نکل جائے, اور سفر نکل جائے یعنی سفر سے مراد محرم ہے. محرم ختم ہو جائے. سفر صرف وزن لگانے کے لیے کہہ دیا, ورنہ تو اس کو تو وہ لوگ ورنہ تو یہ تو محرم تھا ہی نہیں, ختم ہو گیا تھا. مگر امام طحاوی کہتے ہیں منسلخ سفر صحیح نہیں, بلکہ صحیح دخل سفر ہے جیسا کہ ابو داؤد میں ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ اشہر حج میں عمرہ کو حرام قرار دیتے تھے اور محرم اشہر حج میں نہیں ہے, لہذا اس کے نکلنے کا انتظار کیوں کرتے, بلکہ اشہر حج کے نکلنے کا انتظار کرتے تھے اور کہتے تھے دخل سفر. اذا بر الدبر وعفل وسر وعفل اثر ودخل سفر حلت العمرۃ لمن اعتمر. اور مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ حج کرنے کے لیے دور دراز جگہوں سے اونٹوں پر آئے ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ سے بعض اونٹوں کے پیٹھ پر زخم ہو گیا ہے. جب وہ اچھا ہو جائے گا اور چلنے پھرنے کے نشانات مٹ جائیں گے, وقت گزر کر سفر آ جائے گا, پھر عمرہ حلال ہو جائے گا. اس لیے کہ عمرہ کی حلت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اشہر حج نہ ہوں. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, اور یہاں سفر سے مراد محرم ہے. سفر یہ ان کا کی اپنی تجویز ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اشہر حج کے بعد محرم کے گزر جانے کا بھی انتظار کرتے تھے, جس کو انہوں نے سفر بنا دیا تھا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حج سے فراغت کے فوراً بعد طلب غارات اور انتقام و سارات کے لیے نکل جاتے تھے. ادھر تو حج کا سفر, ادھر ادھر ادھر غارت گری اور لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے سفر. اس کی وجہ سے اونٹوں کی پیٹھ پر زخم ہو جاتا تھا, تو وہ اس بات کا انتظار کرتے تھے کہ اشہر حرم نکل جائیں اور پھر یہ محرم جو سفر بنا دیا گیا ہے نکل جائے, اس کے بعد پھر عمرہ حلال ہوگا. حافظ ابن حجر عسقلانی نے توجیہ بہت عمدہ کی, لیکن امام طحاوی کا کلام ان سے زیادہ اقوا ہے. اس لیے کہ یہاں تو صرف گفتگو یہ تھی, یہ یرونا ان العمرۃ فی اشہر الحج افضل الفجور, عمرے کو اشہر الحج میں افضل الفجور کہتے تھے، لہذا اشہر حج کے نکلنے کا انتظار ہوگا، محرم کے نکلنے کا انتظار نہیں ہوگا. اور احادیث میں بعض وقت روات کو وہم ہو جاتا ہے، اس وہم کی توجیہ زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه سبيعه رابعه المؤمنين بالحج فامرهم ان يجعلوها عمره فتعاظم ذلك عند الفقهاء يا رسول الله. چونکہ ان کے دونوں میں تھا شروع حج میں، تو حج ہوگا، اس لیے جب آپ نے فرمایا تم لوگ حلال ہو جاؤ عمرہ کر لو، تم کو بڑا بھاری لگا کہ حج کو توڑ کر کے عمرہ کرنے کے کیا معنی. چلیے، یہ تبعی بھاری پن تھا عادت کی وجہ سے، ورنہ سو فیصد حضور کے منقاد تھے. چلیے، پوری طرح حلال ہو جاؤ. چلیے، وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن امره بالهل يعني حكم بها فسخ الحج كرنا. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ما شان الناس حلوا بعمره ولم تحلل انت من عمرتك؟ قال اني لبت راسي وقلت هدي فلا احل حتى انحر. وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا ابو جمره النصر بن عمران الزبيري قال تمتعت فرعاني ناس فسالت ابن عباس فامرني فرايت في المنام كان رجلا يقول لي الحج مبرور وعمره متقبلتم فاقرت ابن عباس فقال سنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي اقم عندي واجعل لك سهما من مالي قال شبت فقلت لما قال لي الرؤيا التي رايت. حضرت نصیب ابو جمرہ نے تمتع کیا، لوگوں نے منع کیا اور کہنے لگے تمہارا حج تو مکی ہو جائے گا قلیلۃ الثواب، لیکن انہوں نے بہرحال تمتع کر لیا. اور اس کے بعد خواب میں سنا کوئی کہہ رہا ہے حج مبرور عمرۃ متقبلۃ. ابن عباس سے جب ذکر کیا فرمایا کہ حضور کی سنت ہے، اور پھر فرمایا اقم عندی واجعل لك سهما من مالی. قال شعبہ فقلت لما، یعنی ابن عباس نے اپنے مال کا ایک حصہ تم کو دینے کو کیوں ارادہ کیا؟ قال للرؤیا التی رأیت، اس خواب کی وجہ سے جو میں نے دیکھا. اس لیے کہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا عمل مقبول اور یہ بھی عند اللہ کو درجہ رکھتے ہیں جو ان کو خواب کے ذریعے اطمینان دلایا گیا. چلیے، لاسٹ ایام اور مسلم شریف میں بھی اربات ایام حضر احضر روایتیں وہم ہے، یا پھر یہ کہا جائے سلاس کا ایام کہنے کے وقت کسر کو چھوڑ دیا اور با کا ایام کہنے کے وقت کسر کو پورا کر دیا. چلیے، مکیتن یعنی قلیل الثواب کیونکہ اس مشقت میں ہوں. چلیے، احلوا من احرامکم بطواف البیت وبین الصفا والمروۃ وقصروا ثم اقیموا حلالا حتی اذا کان منتهیا فاحلوا الحج ویعنی الفجر التی قدمتم بها متعدین. امام نووی فرماتے ہیں تقدیم تاخیر وجہ التی قدمتم بها متقدم مقدم ہے، اور اہل من احرامکم الی آخرہ مؤخر ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اول نے چیز کو مفصل بیان کیا، پھر اسی کو آخر میں مختصرا وجہ التی قدمتم بها متقدم سے کہہ دیا، یعنی جو تم عمرہ نسک لے کر کے آئے ہو اس کو تمتع بنا لو، یعنی عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ. چلے، یعنی اب ہم اس کو تمتع کیسے بنا دیں، ہم نے تو احرام باندھتے ہوئے حج کی تصریح کی تھی. چلے، ویسے لہو مسند الہ ہذا، مسند سے مرفوع مراد ہو سکتا ہے، پھر تو مطلب یہ ہوگا ابو شہاب کی کل مرفوع حدیث یہی ایک ہے، اور مسند سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ عطا سے ان کی موصول روایت کل یہی ایک ہے. چلیے، ما تريد الا ان تنها، کسی طرح اکثر نصف نہیں اور تقریر عبادت ماں تریب منتہی اعلان تنہا چلی انا مریض قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال عثمان دانیان کا قال فلما را ذلك علی اهل بی ما جميعا وبل صلی اللہ علیہ المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب من لبى بالحج وسمى. امام بخاری نے فرمایا اگر کوئی تلبیہ پڑھ لے اور اس کے حج کا تلبیہ پڑھ لے اور حج کی تصریح کر دے تو اس کو فسخ الحج العمرہ کی اجازت ہے. یہاں پر مصنف نے اس کی دلیل میں جابر کی حدیث پیش کی ہے لیکن اس میں تسمیہ بالحج کا ذکر نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں لبیک بالحج وارد ہے اور تلبیہ بالحج سے تسمیہ بالحج خود بخود ثابت ہوتا ہے. میر جابر کی روایت ثابت رشتہ میں اسی صفحے پر آ چکی. اس میں وقد سمعنا الحج آ چکا ہے. بخاری نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اس کے بعد یہ سمجھو ہمارے حضرت شیخ فرماتے تھے امام بخاری کہتی ہیں اگر کسی نے حج کی تعین کر لی تو اس کو فسخ کر سکتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ بخاری نے شاید اس ترجمے سے خاص مسئلے کی طرف اشارہ کیا اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آیا حج میں آیا احرام باندھتے ہوئے اطلاق افضل ہے یا تعین. امام شافی سے قول منقول ہے کہ اطلاق افضل ہے, اپنی طرف سے حج عمرہ کی تعین نہیں کی جائے. طاووس نے نقل کیا خرج نبی صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ لا یسلم حجا. جمہور علماء امام مالک امام احمد وغیرہ فرماتے ہیں کہ تعین کی جائے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے من لبا بالحج وسماہ کہہ کر اسی طرف اشارہ کیا ہے. اس صورت میں ترجمہ امام شافی کے قول کی تحریر ہوگا. واللہ تعالی عالم. حنفیہ کے ہاں بھی اختلاف ہے. بعض حناف اطلاق کو افضل کہتے ہیں تعین کے مقابل میں, لیکن مشہور یہ ہے کہ تعین افضل ہے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال فدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمره. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب التمتع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. امام البخاري رضي الله تعالى عنه استلهم الباب السيف اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تمتعوں میں اختلاف ہو چکا ہے. حضرت عمر عثمان منع کرتے تھے لیکن ان کی ممانعت سے کچھ ہوتا نہیں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تمتع کیا گیا ہے اور جمہور امت اس کی صحت کی قائل ہے. قال رجل المرائه اسماعیلی اور حموی کہتی ہوں کہ امام بخاری فرماتے تھے رجل کے مصداق حضرت عمر ہیں. قرطبی نووی نے بھی یہی لکھا ہے. یہ حضرات سنت کے مقابل میں کسی کی سنتے نہیں تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمتع سے اس لیے منع کر دیا تھا تاکہ لوگ حج عمرے کو الگ الگ سفر میں کریں اور مکہ مکرمہ زائرین سے معمور رہے. صحابہ نے ان کے اس ممانعت پر اشکال کیا. جب قرآن میں تمتع کی اجازت وارد ہوئی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے تمتع کیا ہے تو کسی کو اپنی رائے سے منع کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے. دیکھیے ان حضرات کا جذبہ اتباع رسول یہی ایک ایسا جوہر ہے جس کی وجہ سے اہل اسلام آگے بڑھتے چلے گئے. تقدمیہ ان کو حاصل ہوا اور اب رسول کا اتباع چھوڑ دیا. اس لیے تقدمیہ کے بجائے تاخریہ ہو رہا ہے. جس میدان میں دیکھو پیچھے ساری فضیلت اتباع رسول میں ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمن يتزع بغير الاسلام فلا اعزه الله او كما قال جل وعلا فمن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله لا اعزله الله وبين اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام اس آیت شریفہ میں دو اختلافی مسائل ایک تو ایک ذالکا کا مشار الیہ کیا ہے اور دوسرے حاضرین مسجد حرام سے کیا مراد ذالکا کے مشار الیہ میں علماء کے دو قول ہیں حنفیہ تو کہتے ہیں اس کا مشار الیہ تمتو ہے اور مطلب یہ ہے کہ تمتو آفاقی کے لیے ہے مکی کے لیے نہیں ہے بخاری نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا پہلے تمتعوں کا ترجمہ منعقد کیا پھر یہ ترجمہ لے آئے لیکن جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں ذالکہ کا اشارہ دم کی طرف ہے یعنی دم تمتع آفاقی پر ہے مکی اگر تمتع کرے گا تو اس پر دم نہیں ہے خلاصہ یہ نکلا کہ جمہور کے یہاں مکی غیر مکی سب کے لیے تمتو جائز ہے البتہ دم غیر مکی پر آئے گا مکی پر نہیں اور حنفیہ کے یہاں تمتو غیر مکی کے ساتھ خاص ہے آفاقی کے لیے جائز ہے مکی کے لیے جائز نہیں ہے یہ مسئلہ احناف کے مابین مختلف یہ ہے کہ آیا مکی کا تمتو اور قرآن صحیح ہے یا نہیں ہے ابن حمام تو کہتے ہیں دونوں باطل ہے صاحب تحفۃ الفقہا وغیرہ اکثر علماء کہتے ہیں دونوں صحیح ہے معل کراہت اور ابن عابدین شامی کی رائے ہے کہ تمتو باطل ہے اور قرآن صحیح ہے لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام اس میں علماء کے حاضرین مسجد حرام کی تعین میں علماء کے چار یا پانچ اقوال ہیں بہت سے علماء نے امام مالک سے نقل کیا ہے کہ اس کا مصداق اہل مکہ ہے اسی کو تہاوی نے اختیار کیا اور راجح قرار دیا ہے لیکن امام مالک سے یہ نقل صحیح نہیں ہے بلکہ مالک فرماتے ہیں اس کا مصداق اہل مکہ و اہل ذی قوا نمبر تین امام شافعی فی القدیم فرماتے ہیں حاضرین مسجد حرام کا مصداق وہ لوگ ہیں جو مواقیت کے اندر کے رہنے والے ہیں نمبر چار امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو میقات اور اس کے اندر کے رہنے والے ہیں نمبر پانچ امام شافعی قول جدید میں اور امام احمد فرماتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مکہ مکرمہ سے مسافت قصر پر واقع ہیں مسافت سے قصر سے کم پر واقع ہیں اسی کو ابن جریر طبری نے اختیار کیا ہے اس لیے کہ لغت عرب میں حاضر وہ شخص کہلاتا ہے جو شاہد و موجود ہو اور ظاہر ہے کہ جو اپنے وطن سے سفر پر چلا گیا ہو اور اتنی دور چلا گیا ہو کہ اس کو نماز میں قصر کی اجازت ہو گئی ہو وہ شخص غائب ہے وہ حاضر نہیں کہلائے گا چلیے وبه قال وقال ابو كامل قلنا ابن الحسين البصري وحدثنا ابو معشر بن براء قال حدثنا عثمان بن زياد عن عكرمة عن ابن عباس براء راقي التشديد کے ساتھ انما لقب بذلك لانه كان يبرم نبل تیر چھیل کے تھے چلے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ تعالیٰ عنہ الحج فقال اهل المهاجر والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وعلى الله فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اهداركم من حج عمرة الا من قلد الهدي تفتح ما بالبيت وبين الصفا والمروة واتينا النساء ولبس ثيابه وقال من قلد الهدي فإن لا يحل له ان تبلغ الهدي محلا ثم امرنا اشياء تربية ان نهل بالحج آپ تربیہ کی شام کو احرام بالحج کا حکم دیا اگر کوئی آدمی مکی ہو یا آفاقی ہو عمرہ کر کے حلال ہو گیا ہو تو حج کا احرام کس تاریخ کو باندھے گا اس میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہ امام مالک فرماتے ہیں پہلی ذی الحج کو، امام شافی امام احمد اور اکثر حضرات فرماتے ہیں آٹھویں تاریخ کو، اور اب تو گویا ساری دنیا کا عمل ہی اسی پر ہے۔ چلیے فإذا فرغنا من المناسك جينا فتحنا بالبيت وبصفا والمروة فقد تم حجنا وعلنا الهدي، فمن قال الله عز وجل فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام فما استيسر من الهدي يعني متمتع پر هدي، قاری پر ہدی ہے، یعنی جمہور علماء کے ہاں تو ہدی ہے، داؤ ظاہری اور ابن حزم انکار کرتے ہیں۔ چلیے فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، یعنی اگر کوئی ہدی پر قادر نہ ہو تو وہ دس روزے رکھے، تین حج میں اور سات رجوع کے بعد، ثلاثۃ ایام فی الحج، یہ جو تین روزے رکھے جائیں گے اس کی ابتدا کب ہوگی اور انتہا کب ہوگی؟ امام ابو حنیفہ اور احمد کہتے ہیں کہ جب آدمی عمرے کا احرام باندھ لے تو اس کے بعد یہ تو نہیں روزے رکھ سکتا ہے۔ امام احمد دوسری روایت میں فرماتے ہیں جب عمرہ سے فارغ ہو جائے۔ نمبر تین، امام مالک شافعی فرماتے ہیں جب حج کا احرام باندھ لے، اور امام شافعی فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ آدمی کا ان تینوں روزوں میں سے آخری روزہ ہے مقرویہ میں، اور جمہور فرماتے ہیں آخری روزہ یوم عرفہ میں ہونا چاہیے۔ وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور سات روزے اس وقت رکھے جائیں جبکہ تم لوٹ جاؤ، اس کی شرح کرتے ہیں إِلَى أَمْصَارِكُمْ، جب تم اپنے انصار کو لوٹ جاؤ۔ یہی حضرت امام شافعی اور اکثر حضرات کی رائے ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں رجوع سے مراد افعال حج سے فراغ ہے۔ چلیے تو بالکل ہی بند کر دیا، چھوڑ دے کچھ بچوں کو ٹھنڈک لگ رہا ہے۔ اشاد تجزی و فجمع النسل کہیں فی عام بین الحج والعمرہ فإن اللہ انزل فی کتاب وسنۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وأباح للناس غیر اہل مکہ، قال اللہ تعالی ذلک لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، واشهر الحج الذي ذكر الله تعالی فی کتاب شوال و ذو القعدۃ و ذو الحجۃ، فمن تمتع فی هذه الاشهر فعليه دم او صام والرفث والجماع والفسوق والمعاصی والجدال والمرار۔ وبإسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب باتوں کو منہ کو چبا رہا ہے سہ بھی بیٹھا بہت دیر برداشت چلو۔ وبل اسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب الاتصال عند دخول مکہ، مقصد یہ ہے مکہ میں داخل ہونے کے لیے اسے کرنا مستحب ہے، اگر کوئی مجلس نہ کر سکتا ہو تو وضو پر اتفاق کر لے یا تیمم کر لے، سب جائز ہے۔ یہ غسل جمہور علماء کے نزدیک دخول مکہ کے لیے ہے، اور مالک کے نزدیک طواف کے لیے۔ چلیے وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي قال اخبرنا ايوب عن نافع قال كان ابن عمر اذا دخل ادنى الحرم يمسك عن تلبيه ثم ادنى الحرم حرم کے قریب چلو، ثم يبيت به اول حصہ چلو، ثم يبيت به دیتو ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك۔ وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب دخول مكه نهارا وليلا، مقصود یہ کہ مکے میں رات و دن میں جب چاہے آدمی داخل ہو سکتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دن میں داخل ہوئے یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے بلکہ دونوں جائز ہے۔ البتہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ افضل کیا ہے، حنفیہ مالکیہ اکثر شافیہ کہتے ہیں دن میں داخل ہونا افضل ہے، اور حنابلہ اور بعض شافیہ کہتے ہیں دونوں برابر ہے، بظاہر بخاری بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ مصنف نے انہوں نے جو روایت پیش کی ہے اس میں دخول, اس سے دخول مکہ کا ثبوت ہوتا ہے, دخول نہار کا ثبوت ہوتا ہے, دخول لیل حضرت محرش کعبی کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے, جو مسند احمد اور سنن ہی وارد ہوئی ہے. عمرہ جعلانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رات میں داخل ہوئے تھے. فلعل المصنف اشار الیہ. چلو. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى اسمعت ما دخل مكه وكان ابن عمر يفعله. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من اين يدخل مكه. آدم مكه میں اس طرف سے داخل ہو, احادیث سے معلوم ہو گیا کہ سمیع علیا بذم العین سے, جس کا نام کتاب فتح الکاف والالف الممدودہ ہے, داخل ہو. سیرین. وبه قال حدثنا ابراہیم بن المنذر. جمہور علماء على الاطلاق اس سمیع سے داخل ہونے کو مستحب کہتے ہیں. امام مالک کہتے ہیں جو مدینے کے راستے سے آئے اس کے لیے اس سے داخل ہونا مستحب ہے, لیکن ابن دقیق العین نے اس تخصیص پر اعتراض کیا اور کہتے ہیں کہ ہے نظر ان سے لیے. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني مالك بن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من أين يخرج من مكة. ثنية السفلى سے نکلے, جس کا نام قدا بضم القاف وفتح الدال والالف المقصوره. سنن. وبه قال حدثنا مسدد بن مسرحد البصري قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه من كدائن من الثنيه العليا التي بالفتحه وخرج من الثنيه السفلى. وبه قال حدثنا الحميدي ومحمد بن مسلم قال حدثنا سفيان بن عيينه عن هشام بن عروه عن ابي عائشه. اچھا دعا کرو, کچھ کرو, اس کو ستارا میں سے. چلو. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كدا وخرج من كدا من أعلاها. من أعلى مكة. اسی طرح سے ہی یہ لفظ واقع ہوا, یہ وہم ہے, کیونکہ قدا بضم الکاف الف المقصورہ اعلی مکہ میں نہیں, سول مکہ میں واقع. بعض لوگ کہتے ہیں اس کا تعلق قدا بفتح الکاف الالف المقصورہ ممدودہ سے ہے. میں کہتا ہوں کہ یہی تو ہے وہم کی بے جگہ نقل کر دیا, کیونکہ بالکل ظاہری بات ہے کہ اس کا تعلق جو ہے قدا بالالف المقصورہ سے ہے. وبه قال حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمر بن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كدائن من اعلى مكة قال هشام من كدائن من قضاء سليم من قضاء من على مكة قال هشام وقال عمر رضي الله تعالى عنه على كلتيهما من قضاء وقضاء من كدائن بھی جائز ہے, جیسے تعویل ہوگی ویسا موضع کی تعویل ہوگی, غیر منصرف ہوگا اور بقا کی تعویل ہوگی تو غیر منصرف ہو جائے گا. چلیے. یہ تعبیر ہے اس بات کی کہ آیا وہ حدیث کی مخالفت کیوں کرتے تھے اور قدا سے کیوں داخل ہوتے کہتے تھے, وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے دروازے کے قریب رہ رہے تھے. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حاتم بن هشام بن عروة رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الفتح من كدا من اعلى مكة وكان عروة اكثر ما يدخل من كدا وكان اقربهما الى منزله. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهب قال حدثنا هشام عن ابي قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الفتح من كدا من كدا وكان عروة يدخل منهما كلتيهما وكان اكثر ما يدخل من كدا اقربهما الى منزله. قال ابو عبد الله كدا وكدا موضعان. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله اللہ علیہ وسلم قال باب فضل مکہ و بنیانہا. حافظ ابن حجر کہتے ہیں بخاری نے اس بار میں جو احادیث اور حدیث ذکر فرمائی, جو آیات اور احادیث ذکر فرمائی ہیں اس میں بنیان مکہ کا کوئی ذکر نہیں, بنیان کعبہ کا ذکر ہے. لیکن بنیان کعبہ سبب ہے بنیان مکہ کا, اس لیے اسی پر اتفاق فرما لیا. میں کہتا ہوں امام بخاری نے اس ترجمے میں دو چیزیں ذکر فرمائی ہیں, اول فضل مکہ اور ثانی بنیان مکہ. اول کو تو امام بخاری نے اس طرح ثابت فرمایا کہ مکے میں کعبہ مکرمہ موجود ہے, جو مکے کی تکریم و تفضیل کی کافی دلیل ہے. اور ثانی کو کس طرح ثابت کیا, حافظ تو کہتے ہیں اور آئینی کی ضمیر مکہ کی طرف عائد ہے, اور مقصود بنیان مکہ ہے اور اس کو بنی طور ثابت فرمایا ہے.